Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Niet alleen bloed of urine, maar ook tranen zijn nuttig voor medisch onderzoek. Marlies Gijs van de Universiteit van Maastricht doet daar al jarenlang onderzoek naar en vertelt er zometeen over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Katrien Straatman. Het leger van Israël meldt op X dat de grondoperaties in de Gazastrook worden voortgezet en dat verschillende aanvallen van Hamas zijn verijdeld. Ook zou een aantal commandanten van Hamas zijn gedood. Volgens het Israëlische leger zijn Hamas-doelen aangevallen met gevechtshelikopters en drones die worden aangestuurd door grondtroepen. Hamas meldde eerder vandaag aan Al Jazeera dat het Israëlische leger geen vooruitgang boekt in de straten van Gazastad. Er werd zelfs gesproken van gedwongen terugtrekking van de Israëlische tanks. De uitspraken zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Oud-voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales is door de Wereldvoetbalbond FIFA voor 3 jaar geschorst. Betekent dat hij internationaal en nationaal geen activiteiten mag uitvoeren die met voetbal te maken hebben, zegt correspondent Edwin Winkels. Hij is schuldig bevonden aan het schaden van de basisregels in zaken fatsoen en gedrag dat de sport in discrediet brengt. En dat gaat allemaal terug die finale van de WK van de vrouwen, waar die Hermoso ongewenst op de mond kuste. Maar hij is ook veroordeeld, gestraft vanwege het naar zijn kruis grijpen op de eretribune. Dat alles en zijn houding de week daarna hebben tot deze straf van de FIFA geleid. Rubiales stapte onder zware druk al op als voorzitter van de Spaanse bond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar hem. In Hamburg wordt nog gezocht naar vermisten na een ongeluk op een bouwplaats. Daarbij kwamen vanochtend zeker 3 bouwvakkers om het leven. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Een speciale test voor hormoongevoelige borstkanker wordt toch opgenomen in de basisverzekering. Door deze zogenoemde mammaprint hoeven per jaar zo'n 500 vrouwen geen chemotherapie te ondergaan. Het gaat om vrouwen met specifieke kenmerken van de tumor, maar bijna geen uitzaaiingen. En John van Schip maakt het seizoen af als trainer van Ajax. Hij is de opvolger van de ontslagen Maurice Stijn. Van Schip heeft een contract tot 2025 getekend. Daarna krijgt hij een functie in het technisch management van Ajax. Het Maltese gokbedrijf MKC Limited krijgt een boete van €900.000... omdat het zonder vergunning in Nederland online gokspelletjes aanbood. Dat meldt de kansspelautoriteit. Het bedrijf zit achter de site betworld247.com. Volgens de autoriteit was ook de leeftijdscontrole slecht. Mensen konden zelf een leeftijd invoeren zonder dat ze iets hoefden te bewijzen. De problemen met het treinverkeer rond Rotterdam zijn nog niet voorbij. Vanochtend brak een bovenleiding en die kwam bovenop een hoge snelheidstrein terecht. Daardoor rijden er veel minder treinen rond Rotterdam, zegt de NS. Ja, dat is heel vervelend. We delen ook koffie en thee uit aan mensen die moeten wachten al de hele ochtend. Op zich kun je Rotterdam Centraal nog wel uit, omdat je dus wel naar Utrecht kunt en naar Gouda en dan kun je ook weer omreizen. Maar ja, vervelend is het wel. Je ziet ook dat veel mensen hier naar het grote bord staan te turen. Maar er zijn ook nog werkzaamheden gaande hier. Mensen ook nog rekening mee houden. Het blijft nog wel een beetje gemankeerd. Het treinverkeer rond Rotterdam is voor een deel weer hervat. Maar reizigers moeten de hele dag nog rekening houden met vertraging. Het weer er nog. Vanuit het zuiden trekt regen over het land. Het is een graad of 14. Vannacht dan klaart het op. Morgen hebben we dan een mix van zon, wolken en enkele buien. En dan wordt het opnieuw zo'n 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt langzaam op de A12 momenteel vanuit Arnhem richting de Duitse grens. Op dit moment 7 kilometer file tussen Afrit Duiven en knooppunt Ouddijk. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen waardoor 1 rijstrook dicht is. De vertraging is ongeveer 15 minuten. Ster. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Pff, zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Stelt u zich eens voor. Een auto die u meeneemt naar een wereld van luxe en comfort. Een auto die u omringt met Parijse elegantie. Ziet u het voor u? Wij ook. Stap in de DS4 of DS4i Dance en upgrade naar French Class. Reserveer nu uw proefrit op dsautomobiel.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de checklijstjes. Check. Die streven we even af. En op de gastenlijst van de villa zet ik een vinkje achter de naam van Marlies Gijs van de Universiteit van Maastricht. Die doet al jarenlang onderzoek naar tranen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1938. Toen bracht Orson Welles in heel Amerika in reproer met een hoorspel. Dat heet The War of the Worlds. En als een overledene helemaal niemand blijkt te hebben die de uitvaart wil regelen, dan komt Joris van Kasteren met zijn stichting De Eenzame Uitvaart in actie. Daar gaan we ook over praten in deze villa. Maar eerst gaat het over slaapmedicijnen. Want 1,3 miljoen mensen in Nederland slikken pillen om in slaap te komen. Verslavingsartsen maken zich daar zorgen over. Want er is een prima alternatief. En dat alternatief heet slaaptherapie. Marijn van der Laar is als slaapwetenschapper verbonden aan de Maastricht van Maastricht Universiteit. En hij schreef het boek Slapen als een oermens. Dag meneer van der Laar, goedemiddag. Ja, goedemiddag, hallo. Ziet u het veel om u heen, het voorschrijven van slaappillen? Ja, helaas wel. Ik zie toch nog best wel veel dat mensen slaapmedicatie gebruiken. Vaak ook zelf proberen het via internet te krijgen. Als het niet lukt via een behandelaar. Ja, en dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Maar werken die pillen dan niet? Nou, wat de pillen doen is ze geven je in ieder geval het idee dat je aan het slapen bent. Dus dat je weg bent als het ware. Maar ik noem het ook wel eens anti-waak of anti-slaap, anti-waakmedicatie, moet ik het zeggen. Waarom? Omdat je hebt wel het gevoel dat je aan het slapen bent. Maar de meest belangrijke fase van de slaap, die pak je eigenlijk niet goed. Dus dan heb ik het vooral over de diepe slaap en over de droomslaap. De ene is heel erg belangrijk voor het fysiek herstel. De andere is heel erg belangrijk voor de emotionele verwerking. En ja, dat zijn natuurlijk twee hele belangrijke dingen. En als je de slaapmedicatie neemt, met name de benzodiazepines, dan zie je dat juist die functies verminderen. En ja, dan ga je waarschijnlijk als patiënt er meer van nemen. En zo raak je eigenlijk verslaafd aan die slaappillen. Ja, klopt. Ja, dus het is inderdaad zo dat slaappillen vaak ook verslavingsgevoelig zijn. Wat je ook ziet is dat als mensen ze geruime tijd gebruiken, dat ze eigenlijk niet meer zo heel erg veel doen. En dat mensen zelfs als ze 10 dagen gestopt zijn met de slaapmedicatie, weer hetzelfde slapen als toen ze dat deden toen ze de pillen gebruikten. Alleen nu veel beter. Toch kan ik me voorstellen, en iedereen heeft wel eens zo'n nacht, maar als je dat heel vaak hebt, dat je gewoon niet kan slapen. Ja, je raakt er helemaal gefrustreerd van. En ja, dat je dan naar de pillen grijpt, is eigenlijk heel begrijpelijk. Ja, ik denk dat heel veel mensen ook niet weten dat die pillen inderdaad niet zo erg goed zijn voor je gezondheid en voor je herstel. Dus dan wordt er eigenlijk toch een beetje naar een quick fix gezocht. En dat snap ik ook. Hè. Ik heb zelf ook last gehad van slapeloosheid. Dus ik ken het punt voordat ik eigenlijk het werk ging doen. Maar ik denk dat als we gaan kijken naar de alternatieven, die zijn er zeker. Hè. Bijvoorbeeld de gedragstherapie is echt een hele mooie. Leg eens uit, hoe werkt dat? Hoe werkt zo'n slaaptherapie? Ja, slaaptherapie dat is eigenlijk bestaat vooral uit 3 elementen. De eerste is vooral slaaphygiëne. Nou, dat heeft niks te maken met of je bed fris is, maar meer met wat je allemaal doet rondom de slaap. De slaapomstandigheden, dan heb ik het over licht, heb ik het over bijvoorbeeld cafeïnegebruik, beweging, dat soort dingen. Om die in ieder geval goed te timen. Ja, niet voor het slapen nog even op je telefoon kijken, zo dat soort dingen. Precies, ja, dat is ook heel belangrijk om jezelf in ieder geval niet te overprikkelen. Want een overprikkeld brein, dat slaapt nou eenmaal heel moeilijk. Heel veel mensen lezen daarover en weten daar ook best wel al veel van af en proberen zo op die manier al wat aan de slaap te doen. Alleen het is vaak niet voldoende. En dan komen we bij de tweede factor uit van de therapie. En dat is eigenlijk de belangrijkste, een beetje de kern van de therapie. En dat is de slaaprestrictie. Dat is eigenlijk het opbouwen van slaapdruk. En slaapdruk, dat is slaperigheid. En dat heeft te maken met het stofje adenosine wat zich opbouwt in je brein. En dat stofje, dat zorgt ervoor dat we slaperig worden en dat we dus ook beter gaan in- en doorslapen. En die slaapdruk kun je opbouwen door korter op bed te gaan liggen en meer te gaan bewegen. En dus dat is eigenlijk een beetje de kern van de behandeling. Ja. En dat klinkt heel tegenstrijdig, want heel veel mensen met slaapproblemen willen juist langer op bed liggen om aan meer slaap te komen. Maar wat we in de therapie doen is, we gaan vooral in kwaliteit denken en niet zozeer in kwantiteit. En de derde pijler? De derde pijler is ontspanning. He, dus een brein wat overprikkeld is, een lichaam wat niet tot rust komt, dat slaapt nou eenmaal ook niet lekker, omdat je in een soort alertheidstoestand en een soort gevaarstoestand terechtkomt. Ja, dat zorgt ervoor dat je meer gaat inzetten op waken. Ja. En daardoor ga je minder goed slapen. Dit klinkt wel als een wat langer traject dan even een pilletje nemen. Dat zou je denken, hè? Alleen als we gaan kijken naar de effecten van de behandeling, zien we vaak al na 2 tot 3 weken dat mensen al een heel stuk beter beginnen te slapen. Dus je zou misschien denken dat je echt een half jaar bezig bent met een of andere psychotherapie, maar niets is minder waar. Je hebt vaak met een redelijk korte gedragstherapie kun je al heel erg veel. En ja, huisartsen weten dit toch ook, neem ik aan, terwijl die dan wel die pillen steeds voorschrijven. Ja, wat we wel zien, en dat is denk ik wel heel mooi in de richtlijn voor huisartsen, waarin ik ook heb meegelezen, daar zie je dat over het algemeen het voorschrijven van medicatie zeg maar niet aanbevolen wordt, alleen in uitzonderingsgevallen. We zijn ook bezig met het schrijven van een boek voor huisartsen, waarin we de huisartsen ook aan de hand nemen om in ieder geval wat meer de niet-medicamenteuze opties in te zetten. Onder andere ook de praktijkondersteuner kan daar in ieder geval ook op inzetten. Dus we zijn steeds meer ook in het land, en met we bedoel ik een aantal slaapwetenschappers, onder andere Ingrid Verbeek en ik, die proberen mensen echt na te scholen en ook echt behandelaar om het info te geven rondom slaap en hoe je dat beter kan doen zonder pillen. Mijn ervaring is dat als het hier over slapen gaat op NPO Radio 1... dan stromen de reacties binnen, want heel veel mensen herkennen dit natuurlijk. Wat zegt u tegen die mensen die zo'n doosje pillen naast het bed hebben liggen? Wat ik denk is, vooral als je het al langer gebruikt, ga echt langs de huisarts. Overleg ook even met de huisarts dat je het kan gaan afbouwen. Langdurig gebruik van benzodiazepines is gewoon erg ongezond. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om in ieder geval te kijken of je het kunt gaan afbouwen. En het voordeel van die gedragstherapie is, dat doe je vaak al terwijl het iemand nog medicatie gebruikt. Dus je hoeft ook niet meteen te stoppen als je begint met de gedragstherapie. Dat doe je geleidelijk aan. Dank voor de toelichting. Slaapwetenschapper Marijn van der Laar was dat. Step in my groove now. And if you little about it. Santana samen met Rob Thomas, de zanger van Matchbox 20. Dat was Smooth. Tot 3:30, Villa VDP. Ja, de een kan ze zo oproepen en daar vloeien ze dan rijkelijk. De ander huilt nooit en heeft dus helemaal geen tranen. Volgens microbioloog Marlies Gijs van de Universiteit van Maastricht zijn tranen nuttiger dan we denken. Ze doet er al jaren onderzoek naar. Hartelijk welkom. Dank je. Wat is er zo fascinerend aan tranen? Tranen die bevatten eigenlijk veel biologische informatie. In tranen vinden we veel eiwitten, enzymen en antilichamen die iets kunnen vertellen over de gezondheidsstaat van ons lichaam. Net zoals andere lichaamsvloeistoffen, zoals bloed en urine. En nu het fascinerende aan traanvocht is dat het niet enkel iets kan vertellen over de gezondheidsstatus van het oog, maar ook over het hele lichaam. Dus waar je zeg maar normaal gesproken met een flesje urine of bloed afnemen, kan je ook bij wijze van spreken wat tranen meebrengen. Ja, kunnen we traanvocht afnemen. En kan je ook alles zien? Kunnen we heel veel dingen zien, ja. Niet enkel voor oogkundige ziekten dus, maar ook voor neurologische ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Huntington, COVID, konden we ook terugvinden in traanvocht. Ja, ja, ja. Want eventjes, voordat we daar, want dat is natuurlijk interessant wat u zegt. Wat is eigenlijk een traan precies? Wat is het? Ja, traan is eigenlijk de vloeistof die je oogoppervlak gezond houdt. Want je moet weten, je oogoppervlak is het enige weefsel in je hele lichaam dat niet bedekt is door huid. En dat is dus blootgesteld aan de omgeving, aan de buitenwereld, waarin bijvoorbeeld virussen in luchtdeeltjes rondvliegen en die in je oogoppervlak terechtkomen. Dus als er iets oneigens is, dan krijg je tranen? Ja, tranen gaan die dus wegspoelen. Die gaan zorgen dat je hoornvlies en je oogoppervlak gezond blijven door al de stofjes die er niet hoeven te zijn weg te spoelen. En ook door het hoornvlies te voorzien van voedingsstoffen, omdat dat is een transparant laagje dat natuurlijk geen bloedvaten bevat. Dus het kan zichzelf niet voorzien van voedingsstoffen, dus dat doet de traanvocht. Ja, en wat is dan de relatie met heel hard huilen of heel hard lachen? Want dan krijg je dus ook tranen. Ja, dat zijn eigenlijk de emotionele tranen. Die worden op een andere manier gestimuleerd. Dus je hebt enerzijds de basale tranen die je oog gezond houden. En de emotionele tranen die je kunt opwekken als je heel blij bent. Maar ook die kunt u gebruiken voor uw onderzoek eventueel? Die zou je kunnen gebruiken, maar die gebruiken we niet. Dus we gebruiken steeds de basale tranen, omdat er toch de meeste informatie in zit. Ja, ja, ja. Want hoe werkt dat dan? Hoe neem je die af bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Veel uien schillen en dan komen er vanzelf tranen. Nee, dat hoeft niet. Dus we verzamelen die basale tranen en dat doen we met door middel van een papierstripje. Dat is een klein papierstrookje, dat leggen we in het onderste ooglid en dat absorbeert daar de traan. Dus dat leggen we daar voor 5 minuten, we halen het uit en dan analyseren we het in het lab, net zoals je met een dus dat is eigenlijk al genoeg om dat hele onderzoek te doen? Ja, dus in principe verzamel je maar 1 druppel traanvocht of 2 druppels van beide ogen en daar kunnen we nu tegenwoordig heel veel analyses mee doen. Ja, en nu zei u net, bijvoorbeeld Alzheimer, zo kan je ermee aantonen, of althans opsporen. Dat is natuurlijk wel interessant. Ja, dat hebben we onderzocht. Om te kijken of de Alzheimer-specifieke, die ziektespecifieke stofjes ook in traanvocht zitten. En dat was zo. En het interessante daaraan is natuurlijk dat de ziekte van Alzheimer wordt vandaag vastgesteld door middel van de ruggenprik, waarbij men hersenvocht afneemt. Dat is een ingrijpende actie natuurlijk. Ja, een heel invasieve methode. En als je dat op termijn zou kunnen vervangen door een traanvochtafname, dan heeft dat heel veel voordelen voor de patiënt. Maar u zegt op den duur, dat kan nu dus nog niet? Nee, nu doen we enkel nog wetenschappelijk onderzoek. Dus we zijn nog aan de eerste stappen aan het zetten in het onderzoek, aan het valideren. Er zijn ook andere groepen wereldwijd die nu onze resultaten aan het reproduceren zijn. En het is best een lange weg om dat echt in de reguliere zorg te krijgen. Dus. En nog even over, als je het dan hebt over Alzheimer, hoe is dan de verklaring dat in de tranen te zien is? Dat is een goede vraag. Dat weten we eigenlijk nog niet goed, hoe dat in traanvocht komt. Waarschijnlijk is het de combinatie dat de ogen die staan best wel nauw verbonden. verbanden aan de hersenen. Tijdens de embryonale ontwikkeling komen de ogen eigenlijk uit de hersenen uitgestulpt. Dus ze zijn heel nauw met elkaar verbonden. Maar er is ook een bloeduitwisseling tussen traan en bloed. Dus het zou best kunnen dat die stofjes in het bloed terechtkomen en dan terug zo in de traan. Maar uiteindelijk is het dus, want nu gebeurt dat met een ruggenprik. Nou ja, dat is pijnlijk vooral ook. Hè. Dus dat zou op een veel vriendelijkere manier kunnen. Ja. Ja, als dit allemaal uitkomt wat u denkt dat eruit komt. Ja, het mooie zou zijn als we dit als een test, een diagnostische test kunnen ontwikkelen. Net zoals je een zwangerschapstest hebt of een COVID-test. Op dezelfde manier zou je ook een traantest kunnen maken voor heel veel verschillende. Dus een beetje zoals we met COVID hebben gehad. Dat je gewoon een paar druppels uit je neus in zo'n apparaatje stopt. Ja. En dan komt er uiteindelijk een waarde uit. Ja, komt er een streepje wel of niet positief, negatief. Ja. Ja. Want u zegt van we zijn nog aan het onderzoeken, dus dat is nu nog niet 100% betrouwbaar natuurlijk. Nee, we hebben de eerste stappen gezet. Dus wij waren eigenlijk de eerste wereldwijd die stofjes voor Alzheimer hebben gevonden. En nu is de bedoeling dat we dat in een grotere studie gaan doen. Nu zijn we een studie aan het doen met 200 patiënten. Dat andere instituten dat wereldwijd ook herhalen. Om zo die stappen te zetten richting de kliniek. En dan zou iedereen zou daarvoor in aanmerking kunnen komen. Want iedereen heeft in principe die tranen. Ja, je kunt bij iedereen, bij elke patiënt, bij elke persoon tranen afnemen. Hoe komt het eigenlijk dat we zo weinig dan nog met die tranen doen? Terwijl daar heel veel in te zien is. Ja, dat komt omdat dat volume, je hebt natuurlijk maar één druppel en dat is heel weinig. En de detectiemethoden die er de voorbije jaren waren, die konden niet zo goed of niet veel doen met één druppel. Dus het is dankzij die nieuwste technieken en nieuwste technologieën die steeds gevoeliger worden en ook met een heel klein volume een analyse kunnen doen, dat we nu veel meer in traanvocht kunnen zien dan voordien. Ja, want voor urine moet je inderdaad zo'n potje dan inleveren bij de dokter of een buisje bloed wordt afgenomen. Ja, soms ook wel ingrijpend voor mensen natuurlijk. Dus dat zou op een veel makkelijker manier kunnen als dit met die tranen kan. Ja, klopt. Zo'n papieren stripje is heel gemakkelijk en patiëntvriendelijk. Ja. Want de focus ligt nu nog altijd op urine en bloed natuurlijk. Er is zelfs een speciaal team opgericht, het Tear Research Network. Wat doet dat team? Dat is een onderzoeksnetwerk dat ik heb opgericht vorig jaar om al de traanvochtonderzoekers wereldwijd samen te brengen. Omdat we zien dat er tussen die verschillende onderzoekers veel verschillen zitten. En het is enkel als we samenwerken en de neus in dezelfde richting hebben, dat we sneller in de kliniek kunnen toepassen en brengen. En ik hoor de Universiteit van Maastricht, hè, daar werkt u. Ik hoor iets Vlaams. Ja. Maar het is een internationale samenwerking dus. Het is een internationale samenwerking, ja. Ja. En is Nederland dan een soort voorloper op het gebied van dat traanonderzoek? Wel zeker wel voor die neurologische aandoeningen. Dus voor de ziekte van Alzheimer waren wij de eerste die die stofjes terugvonden. En nu recent hebben we ook bij de ziekte van Huntington ziektespecifieke stofjes gevonden. Wat is dat ook weer, Huntington? Het is ook een neurodegeneratieve aandoening. Ja. Oké, okay. Dus Alzheimer. Dus het zit vooral in die. Want dat vraag je natuurlijk gelijk af. Zijn er nog meer dingen die we op die manier kunnen detecteren met dat traanonderzoek? Ja, daar is nu heel veel interesse naar. En vooral vanuit de neurologie is er veel interesse, omdat die ruggenprik zo invasief is. Dus als er een manier is om die invasieve ruggenprik te vervangen, dan zou dat heel mooi zijn. Dus we kijken naar heel veel neurologische aandoeningen, naar hersenaandoeningen. En u zei net, we gaan dat onderzoek verder uitbreiden. Wat zijn de eerste resultaten? Zijn die bemoedigend? Ja, zeker wel. Dus we kunnen zeker verschillen zien tussen patiënten en controles. En wat we willen is natuurlijk zo vroeg mogelijk de ziekte kunnen detecteren. Want als je vroeg detecteert, kun je ook veel vroeger de behandeling instarten. Ja, en nogmaals, het detecteren op zich is veel vriendelijker dan de befaamde ruggenprik. Ja, de afname. De afname van traanvocht is veel patiëntvriendelijker. De detectie op zich is hetzelfde. Ja, het is een bijzonder onderwerp, hè, tranen. Ja, het is heel leuk. Ja. Hoe lang bent u er al mee bezig? Ik ben nu 8 jaar werkzaam bij de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde. Ja, ja. Juist bezig met dus die tranen. Wanneer kunnen we meer resultaten verwachten? We zijn nu dus 200 patiënten aan het includeren. We verwachten dat het eind dit jaar afgerond is. Dan gaan we de resultaten, de tranen natuurlijk, analyseren in het lab. En de nieuwste resultaten publiceren. En er zijn nog heel veel andere studies bij de ziekte van Huntington. Veel andere neurologische en systemische aandoeningen waar we momenteel onderzoek naar doen. Ja, dus eigenlijk is dit nu even een tussenstand. Maar als het straks verder komt, dan moet u nog een keer terugkomen om erover te vertellen. Heel graag. Hartelijk dank voor nu. Microbioloog Marlies Gijs is dat van de Universiteit van Maastricht. Ging dus over tranen. Ben Goldsmith, dat is een zanger en liedjeschrijver uit Long Island, New York. Op zijn vierde wist hij al dat hij artiest wilde worden. Leerde allerlei instrumenten bespelen. Op zijn zesde schreef hij zijn eerste liedje. En de inspiratie voor dat nummer haalde hij uit een bezoekje aan de rechtbank met zijn vader. Die was namelijk advocaat. Op zijn elfde bracht Ben zijn eerste EP uit met liedjes waarop hij zelf alle instrumenten bespeelde. En vorige maand kwam er een heus album van hem uit. Dat heet The World Between My Ears. Daarvan hoort u nu Blown Away. As the sunshine hides away and the freezing rain is sticking to my face. Between My Ears. Dat is zijn album, kwam vorige maand uit. De naam is Ben Goldsmith en het liedje heet Blown Away. Govert Schilling is hier. En dan weet u, dan gaat het over vaak ongrijpbare dingen. In dit geval ook. We gaan terug in de tijd. Terug naar 30 oktober 1938. Want toen stond Amerika in rep en roer. NPO Radio 1. Eerst het nieuws van nu, de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Katrien Straatman. Het leger van Israël meldt op X dat de grondoperaties in de Gazastrook worden voortgezet en verschillende aanvallen van Hamas zijn verijdeld. Ook zou een aantal commandanten van Hamas zijn gedood. Volgens het Israëlische leger zijn Hamas-doelen aangevallen met gevechtshelikopters en drones die worden aangestuurd vanaf de grond. De Russische luchtvaartautoriteit zegt dat vluchten van Tel Aviv naar Dagestan voorlopig worden omgeleid. Gisteravond bestormde daar een boze menigte een vliegtuig dat net was gearriveerd uit Israël. Door de strijd tegen Hamas zijn de spanningen opgelopen in de noordelijke Caucasus, waar veel moslims wonen. Het Maltese gokbedrijf MKC Limited krijgt een boete van €900.000... omdat het zonder vergunning in Nederland online gokspelletjes aanbood. Dat meldt de kansspelautoriteit. Volgens de autoriteit was ook de leeftijdscontrole slecht. En voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales is voor 3 jaar geschorst. De aanvoerder van het Spaanse elftal, Jennifer Hermoso, deed aangifte van aanranding tegen Rubiales, omdat hij haar na de WK-winst tegen haar zin op haar mond zoende. Hoe gaat het op de weg bij de ANWB, Robert Vriesen? Goedemiddag, Jurgen. Nou, eigenlijk hartstikke goed, hoor. Maar er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar kom je in 7 kilometer file tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen met 20 minuten tijdsverlies doordat de rechte rijstrook dicht is. En een klein kwartiertje vertraging heb je als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. 3 kilometer file bij de Drechttunnel. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 30 oktober 1938. Villa V. Commotie toen in Amerika, want op die dag werd daar het hoorspel The War of the Worlds uitgezonden op de radio. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles. I see. Do you still think it's a meteor, Professor? I don't know what to think. The metal casing is definitely extraterrestrial. Not found on this Earth. Ik ga praten met wetenschapsjournalist Govert Schilling. Govert, hartelijk welkom. Goedemiddag, in de villa. Groot fan, hè, van The War of the Worlds. Heel erg, joh. Ik heb die plaat echt letterlijk grijs gedraaid. Wij hadden hem vroeger altijd opstaan als we aan het klussen waren in het huis. Oké. Okay. En je was veel aan het klussen? Wat zei je? Ja, omdat je veel op had staan, was je veel aan het klussen ook? Nee, dat werkt niet die kant op. Okay. Ja, want daarvan kennen heel veel mensen natuurlijk. Jaren 70, Jeff Wayne met zijn project War of the Worlds. Maar daar gaat dit hoorspel natuurlijk aan vooraf. En nog eerder eigenlijk een boek. Ja. Neem ons eens mee even naar 1938, Verenigde Staten. Dus dit is op de radio, Orson Welles. En wat gebeurt er? Om te beginnen, wat je moet weten of realiseren. In Amerika toen al, 30 oktober is natuurlijk de vooravond van Halloween. Nationale Griezeldag. Ja, natuurlijk. Dat is geen toeval. En Orson Welles, die regisseur die later bekend werd als filmregisseur, hij was pas 23 toen hij dit hoorspel maakte. Die koos dit boek om als hoorspel te brengen in een serie hoorspeluitzendingen op de radio. Maar hij dacht hierbij, we gaan het anders doen. We gaan het niet brengen als, dames en heren, hartelijk welkom bij de hoorspelversie van dit en dit boek. Maar je hoorde het net al, het werd gebracht als een nieuwsbulletin. Met reporters die vertelden wat er aan de hand was, zogenaamd. Dat was helemaal nieuw, dat was nog nooit gedaan. En dat heeft dan is het ook nog zo, het was natuurlijk crisisperiode. De Tweede Wereldoorlog stond op punt om uit te breken. Iedereen was een beetje gespannen. En dan komen er opeens de marsmannetjes die komen op aarde landen. Dood en verderf zaaien hier met hun dodelijke hitstraal. En ja, er zijn aardig wat luisteraars geweest die echt niet meer wisten, is dit nou echt of is dit nou fantasie? Ja. Dus die gingen de politie bellen, die gingen de krant bellen, die gingen de CBS-studio bellen. Diezelfde avond, het hoorspel duurde trouwens maar 40 minuten of zo, helemaal niet zo lang. Diezelfde avond kreeg de studio bezoek van agenten die vonden het moet gestopt worden, want er is commotie onder de Want mensen gingen echt op pad met heel in de hebben en houden, toch? Ja, er zijn een aantal mensen die toch wel de straat op zijn gegaan en die dachten, die in de buurt van dat zogenaamde landingsplek woonde, die dacht ik moet hier weg. Maar je moet ook weten, er is aardig wat overdreven in het nieuws gekomen over de gevolgen hiervan. De New York Times die opende ermee de volgende dag. Zo van, hoorspelversie brengt mensen in rep en roer. Maar later kwamen de verhalen dat er zelfmoorden gepleegd zouden zijn en dat half Amerika de straat op liep. Dat is niet het geval, maar het is toch wel een heel leuk verhaal natuurlijk. En nog even die Orson Welles, want het origineel is een boek eigenlijk wat zich in Engeland afspeelt. Hè? Ja, dat is bijzonder. Je moet eigenlijk voor dit verhaal zelfs, dus 125 jaar terug in de tijd, moet je nagaan. 1898 schreef Herbert Welles. Geen familie? Geen familie, want hij heeft geen E aan het eind van zijn naam. Herbert Welles die schreef zijn derde science fiction boek. En een van de eerste science fiction boeken in de geschiedenis. En dat ging over die War of the Worlds. Over Marsbewoners die dachten, wij hebben een planeet zonder water. Moet je daar kijken, die aardlingen die hebben allemaal wel water. We gaan die planeet overvallen. En het is een huiveringwekkend spannend boek. Je kan het nog steeds gratis lezen op internet, want copyright is verlopen. Het is echt spectaculair spannend. En dat was overigens gebaseerd op sterrenkundige waarnemingen. Er was aan het eind van die 19e eeuw, waren er sterrenkundigen die meenden donkere lijntjes op Mars te zien, de beroemde Marskanalen. En dat zouden aanwijzingen zijn voor het bestaan van hoogontwikkelde beschaving op die planeet. En daar liet Welles zich door inspireren met het boek. Ja, dus 1898 dat boek en dan die andere Welles met een E erachter. Ja. Orson Welles, die heeft daar dan in 1938 dat hoorspel van gemaakt. Heeft het ook een beetje verplaatst natuurlijk naar de Verenigde Staten. Ja, dat maakt het zo spannend. Ja. Maar dit is dus super echt allemaal. Nou, laten we nog even luisteren naar een klein stukje van de klonk. Dus met verslaggevers en alles, de hele rimram erbij. Leuk. Wolfolk Broadcasting Building, New York City. The bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as the Martians approach. Wait a minute. The enemy is now in sight above the Palisades. Five great machines. First one is crossing the river. I can see it from here. Now the first machine reaches the shore. This may be the last broadcast. We'll stay here to the end. Ja, dat is toch geweldig zo. Ja. Je hebt echt het idee dat je naar... Die mensen lijken het zelf ook nog niet te weten. Die hebben zelf die spanning. En ja, ik denk tegenwoordig zou je er een beetje om lachen als je dit hoort op de radio. Als zoiets nu zou gebeuren, dan zou je toch gelijk op de X tegenwoordig bericht hebben van dit is onzin of wat dan ook. Maar die communicatie was natuurlijk vroeger al niet. Dus, ja, geweldig uitgevoerd natuurlijk. Oh, hè, dat is natuurlijk alles. Als je denkt dat het echt is, dan is het goed gedaan. Ja, al gezegd, hè, luisteraars reageren toch wel in verwarring. Ja, en dat is CBS en Orson Welles ook kwalijk genomen. Die hebben aan hen ook verteld, ja, dit had je nooit mogen doen. Dit is misleiding. Dit leidt alleen maar tot onrust en volkswoede. En daar heeft hij zich nog wel voor moeten verontschuldigen uiteindelijk. Wat hij... Nou, nooit echt helemaal gedaan heeft. Hij heeft nooit gezegd, ik heb spijt van. Maar hij is wel door belaagd geweest later in zijn leven. Want mensen die zeiden van, ja, en dit is allemaal het gevolg geweest. Dat komt door jou. En ik denk, eerlijk gezegd, dat het zijn carrière niet nadelig heeft beïnvloed. Nee, hij is wel bekendheid doorgekregen. Precies, hij is later natuurlijk filmregisseur geworden. En ja, dat War of the Worlds, dat blijft toch populair. Dus hoe verklaar je dat? Dat is nooit opgehouden, Jurgen. Want, nou, oké, er kwam de echte Tweede Wereldoorlog kwam er tussendoor. Maar daarna duurde het slechts tot 1953, dus 15 jaar na het hoorspel. En er was een Amerikaanse filmversie. Ook zo'n lekkere jaren 50 ouderwetse science fiction film. Echt heel erg leuk om die een keer te zien. En dat vind ik helemaal bijzonder. De film is opnieuw... Of het verhaal is opnieuw verfilmd in 2005. Niet zo lang geleden. Door niemand minder dan Steven Spielberg. Tom Cruise in de hoofdrol. Ja. Echt ook een hele spannende film. Dus dat verhaal blijft maar bij ons. En dan... heb je nog de hele beroemde, daar begonnen we mee... die hele beroemde musicalversie van Jeff Wayne, 1978. En daar is, denk ik, het verhaal van The War of the Worlds... het meest beroemd mee geworden wereldwijd. Want hij heeft, hij heeft daar een musical van gemaakt. Richard Burton, hè, de verteller, prachtig stem. No one would have believed in the last years of the 19th century. Ja, zo begint dat. Het is, ik kan die plaat dromen, joh. Ja. Het is echt geweldig. Ja. Zet je hem nu nog wel eens op? Ja, af en toe nog wel, want het is gewoon echt heerlijke muziek. Ja. En, ja, er zit dat prachtig gezongen nummer in... ik weet niet uit mijn hoofd wat de titel is... maar wat gezongen wordt door Justin Hayward van de Moody Blues. Maar bedoel je Forever Autumn? Forever Autumn. Dat rustige liedje, ja. Heel erg mooi. Ja. En Justin Hayward is later met die musical nog gaan toeren... tot een paar jaar geleden nog. Dus het speelt nog steeds in de theaters. Ja. En ik vind dat het bijzondere van dit verhaal... het is 125 jaar oud. En mede dankzij het hoorspel en door die films en die musical... het blijft gewoon altijd onder ons. Het gaat waarschijnlijk nooit over. Ik denk dat er over 10, 20 jaar komt er weer een nieuwe filmversie. Ken jij eigenlijk ook de Nederlandse versie die ervan gemaakt is in de jaren 70? Veronica heeft een Nederlandse bewerking van dat Jeff Wayne-project gemaakt. Nou, met Nederlandse stemmen erin. Toen ik hierover praat met jullie regisseur of met jullie redacteur, hoorde ik dat. En ik kan me dat niet herinneren, maar ik ben er naar op zoek gegaan. Het blijkt dat die Nederlandse editie zelfs een paar maanden na de internationale versie van Jeff Wayne is uitgebracht. Dus dat is wel echt een primeur. Het is echt grappig met Patricia Paai en Willem Duin en Peter Koelewijn als stemmen erin. En dan inderdaad die muziek ook van Jeff Wayne erbij. Genoeg reden voor mensen die dit hebben gehoord en denken, nou, interessant, ik wil nog eens kijken. Ze kunnen gratis dat boek lezen. Het oorspronkelijke hoorspel, je moet een beetje goed googlen, maar is helemaal op internet te vinden, dus ook je kan nog helemaal luisteren. En, Films dus, de oude en de nieuwe versie. Ja, alles is er. En de musical en naar het theater. Dus het verhaal blijft bij ons. En ik moet zeggen, dat komt ook omdat die vraag over, is er nou echt buitenaards leven, dat blijft ons alsmaar boeien, dat blijft een mysterie. Dat wou ik trouwens nog aan het eind vragen. Wat? Is er buitenaards leven, Govert? Ja, nee, we weten het niet, Jurgen. En dat is misschien goed ook, want als we het wel wisten... was het niet meer zo spannend. Want nu kan je er lekker over speculeren en fantaseren. We weten dat er op Mars geen mannetjes leven... en geen monsters met vechtmachines, dat weten we zeker. Maar er wordt nog steeds over gedacht dat er op Mars... misschien onder de grond, misschien wel micro-organismen leven. Als er buitenaards leven op de eerste buurplaneet van de aarde bestaat... ja, dan kun je er donder op zeggen dat het heelal wemelt van het leven. En wie weet wat daar dan allemaal rondvliegt. Ja. En War of the Worlds... kan misschien naar de exoplaneten en naar de grenzen van ons melkstelsel. En als ik er dan nog even een eigen waarneming tegenaan mag gooien, waarom zijn dat altijd boze mensen daar? Of boze typetjes? Dat is niet zo. En dat is het bijzondere hiervan. Er is altijd op twee manieren nagedacht over buitenaards leven. Die sterrenkundigen die dachten van die Marskanalen, daar zitten Marsbewoners, Percival Lowell in Amerika, die had het idee dat het hele vredelievende mensen waren waar we veel van zouden kunnen leren. Een soort engelachtige wezens. En dan komt Herbert Wells en later die versies daarvan met een soort satanische duivels. En die tweestrijd is er altijd geweest in het nadenken over buitenaards leven. En dat geeft zo aan dat wij het gewoon helemaal niet weten. Dat je er alle kanten mee op kan. Misschien kijken ze wel heel vertederend naar ons van, zie ze daar toch eens aan krioelen op die aarde. Precies. En ze maken er een potje van. En wij zitten hier gewoon met onze hyperintelligentie. Je kunt je wel voorstellen, als je science fiction schrijver bent en je wil een boek maken over vriendelijke Marsbewoners, dat scoort niet. Nee. Hè? Dus dat moesten wel oorlogszuchtige monsters worden. Ja. Govert, dankjewel. Het ging over War of the Worlds, hoorspel van Orson Welles, dat in Amerika vandaag 85 jaar geleden nogal wat teweeg bracht. Meer historische wistudatjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is het prijsnummer van die LP die Govert dus heel vaak heeft opgezet terwijl hij aan het klussen was. War of the Worlds van Jeff Wayne met zang van Moody Blues zanger Justin Hayward. Hier is Eve of the War. Jeff Wayne met Justin Hayward, de zanger, en Eve of the War. Jurgen van den Berg. Villa. Ja, het is geen doorsnee bijbaantje. Coördinator van de stichting De Eenzame Uitvaart. Joris van Kasteren nam die functie 5 jaar geleden op zich... nadat geestelijk vader van deze stichting, stadsdichter Frank Starik... plotseling was overleden. Want, zo is de gedachte, de eenzame doden... die geen enkel sociaal netwerk hadden... die hebben ook recht op een mooi afscheid. Met een gedicht op maat en passende muziek. Hartelijk welkom, Joris. Dank je wel. Hoe vaak komt dat eigenlijk voor, zo'n eenzame uitvaart? Ja, het wisselt een beetje zo tussen de 10 en 20 keer per jaar... In Amsterdam, hè? In Amsterdam, ja, sorry. En we zijn nu bezig om dat landelijk meer uit te zoeken... want die cijfers zijn er gewoon niet. En dat zijn dus mensen die... Ja, geen familie is er, geen nabestaanden, geen vrienden. Ik zeg altijd wel meteen bij... van je moet niet zo naar dat aantal van die eenzame uitvaart kijken... want heel vaak word ik bijvoorbeeld gebeld... maar dan vlak daarna duikt er ineens alsnog iemand op. En dan is dat geen eenzame uitvaart. Maar die persoon is natuurlijk net zo eenzaam overleden... als de mensen die ik wel krijg. Dus het is vaak ook een beetje een kwestie van toeval. Maar het kan ook iemand zijn die in een verzorgingshuis heeft gezeten of zo. Ja, maar dan dat alweer niet? Nou, de gemeente is in Amsterdam heel streng. Als er ook maar één iemand naar de uitvaart wil komen... Dus dat kan de portier van het verzorgingshuis zijn? Of vaak, ja, als het iemand is die bij maatschappelijke instanties bekend was... dan gaan ze toch kijken, ja, was daar niet iemand die op het laatst nog veel contact had... en dan gaat die naar de uitvaart en dan hoeft ze mij niet te bellen. Nee. Maar in andere... Ik was in Berlijn op een conferentie... waar allerlei mensen van over de hele wereld over dit onderwerp... zeg maar unclaimed bodies spraken. En dan hoor je dus dat er vergelijkbare initiatieven zijn. Maar op andere plekken zijn ze wat minder streng wat dat betreft. Dus. Want de gemeente betaalt dat dan uiteindelijk allemaal. Dus ik kan me voorstellen dat ze ook niet zeggen... van nou, dat mogen wel duizenden mensen zijn per jaar. Nee, liever niet. Nee. Bovendien, jij hebt ook nog ander werk. Dus, ja. Maar vertel eens, hoe gaat het dan in zijn werk? Wat houdt jouw werk dan precies in? Nou, ik kan zeg maar bij wijze van spreken nu gebeld worden. En dan zeggen ze, ja, helaas, er is er weer één. Dan vraag ik altijd eerst van, nou, is er een woning? Want het zijn natuurlijk soms ook mensen die dakloos zijn... of die uit het water gevist zijn. En mensen die geen identiteit hebben, gebeurt ook vrij vaak. Als er wel een woning is, dan moet de gemeente daar naartoe... om te kijken of die persoon nog bezittingen had. Het was gebeurd dat ze nog... tonnen aan cash in een plafond of zo gevonden hebben. Echt de meest bizarre verhalen krijg je vaak wel te horen. Maar ze moeten dus in principe naar die woning. Mag jij dan mee? Nou, dat probeer ik. Maar zij weten dus niet altijd van tevoren of het een eenzame uitvaart wordt. De laatste bijvoorbeeld die ik had, dat was een oudere mevrouw. Die had 2 zonen. En ja, dan denken zij, dat kunnen ze in de basisadministratie zien... het team uitvaart van de gemeente, van nou, dat zal geen eenzame uitvaart worden... want er zijn 2 zonen. Dus toen waren ze al in de woning geweest. Maar vervolgens zeiden die zonen, stop haar maar in een vuilniszak. Ja, echt, je maakt hele aparte dingen mee. Dus toen werd het alsnog een eenzame uitvaart... maar toen waren ze al in de woning geweest, daar ga ik niet mee. Maar er zijn wel altijd op zijn minst foto's die je kan zien. En wat voor mij veel belangrijker is naar de woning toe gaan en met de buren praten. Want dat kan de gemeente niet doen. En vaak weten die buren behoorlijk veel. Of in ieder geval iets. En dan heb ik weer een bepaald spoor en dan ga ik verder zoeken. Want op basis daarvan maak jij bijvoorbeeld een gedicht? Ja, op basis van die informatie? We hebben een pool van dichters. De pool des doods, zoals die heet. En ik probeer dan altijd te bedenken... Oké, dit verhaal, deze persoon, welke dichter zou daar geschikt voor zijn? En ik kies alleen mezelf, zeg maar, als het niet anders kan. Nou ja, dus dat. Ik zoek dan die dichter uit. Maar dat is zeg maar de eerste taak. Want je hebt 5-6 dagen de tijd voor de uitvaart is. Ja. Ik moet ook de muziek uitkiezen. Dus ik probeer ook om die reden een goed beeld van iemand te krijgen. Omdat je wilt het toch zeg maar passend laten zijn. Maar dat is allemaal zeg maar de eerste periode. Zodat de dichter daar kan staan met mij. En dat de muziek passend is. Dat het gedicht klopt. En daarna schrijf ik achteraf het verslag. En dat is dus zo'n portret van die overledene. Ja. En dan heb ik dus wat meer tijd om nog dieper erin te duiken. Dat schrijf je dan in de Volkskrant. Maar zo'n voorbeeld net, dus er zijn dan nog wel 2 zoons... maar die willen blijkbaar dan niks meer met die moeder te maken hebben. Nee, en het verhaal was dan... Ja, dat is een heel gecompliceerd verhaal. Er was natuurlijk wel het een en ander gebeurd als zoiets gezegd wordt. Ja, dus dat... ik kan het hele verhaal nu uit de doeken doen. Nee, maar ik wil om maar aan te geven dat hoe... In wat voor situaties je terechtkomt. Want kijk, het is natuurlijk een prachtig idee om mensen die het allemaal niet zo mooi hebben gehad, om die dan toch nog een mooie uitvaart te geven. Maar ja, er zit een hoop leed ook achter. Er zit heel veel leed achter. Ja, verschrikkelijk veel soms. Maar vaak vooral dus aan het uiteinde. Dus ik probeer eigenlijk... Kijk, toen ik gevraagd werd hiervoor... toen dacht ik eerst van nee, dat ga ik niet doen... want dat is allemaal dood en verderf en ellende. Maar daarna dacht ik van... het gaat juist om de levens van die mensen. Want ze zijn toch onzichtbaar geraakt. En hoe goed zou het zijn om ze... terwijl het al te laat is, want ze zijn overleden... nog een keer zeg maar naar voren te schuiven en juist hun te laten zien. Dus dan ga je terug in de tijd als het ware... en dan proberen dat leven te reconstrueren zoals het was... voordat er iets misging. Mm. Is er in die 5 jaar een eenzame dode die altijd is bijgebleven? Ja, eigenlijk, dat klinkt raar, maar bijna allemaal. Omdat ze telkens weer anders zijn, telkens weer... maf, vreemd, onverwacht, een keer eentje. Een mevrouw uit een Ghanese mevrouw. Die zat dan in Amsterdam-Zuidoost in een verzorgingshuis. Maar die bleek haar woning te hebben onderverhuurd aan een Poolse man. En zij overleed op een dag. En hij had dat niet in de gaten eigenlijk, omdat zij heel veel rustte. Dus zij lag sowieso altijd in dat kamertje. Dus hij is gewoon nog 3 dagen lang naar zijn werk gegaan. En die ligt gewoon te slapen, dacht hij. Ja, en ze was al oud, dus hij dacht van ja, ik wil ook niet. En het was midden in de zomer, dat was het loeiheet. Dus er stond ook nog een ventilator in dat kamertje. Maar hij dacht van ja, als ik naar binnen ga, dan schrikt ze zich misschien een ongeluk. Maar uiteindelijk voelde hij toch van... Hij zag namelijk dat haar tandenborstel niet meer gebruikt werd. Want ze deelde dus, moet je voorstellen, je bejaard... Ze deelde de tandenborstel? Gaat, nee, dat nog niet, maar wel, ze deelde wel de badkamer. Dus hij ziet op een gegeven moment van ja... Die handdoek van haar wordt niet meer gebruikt, die tandenborstel. Die, Toen heeft hij zijn moeder gebeld in Polen. En die moeder zei, je gaat nu... hij werkt op Schiphol, je gaat nu naar huis en je gaat kijken. Nou ja, en toen inderdaad, ze was dood. Maar dat zijn natuurlijk absurde verhalen. En hem heb ik dus ook nog opgezocht. En ja, hij was ook in die zin weer slachtoffer. Want hij was die woning natuurlijk ook kwijt. Wat sowieso al illegaal was natuurlijk. Ja. Ik heb ook een keer een baby moeten doen. Dat is verschrikkelijk. En dat is ook een krankzinnig verhaal. Hoe kan dat? Weet je wel, een baby. Ja. Maar het verhaal van... die heeft achteraf haar naam helemaal teruggekregen. En die mag ik dus ook wel voluit noemen. Was Miranda Zitman. En dat heeft wel bij mij de meeste indruk gemaakt. Dat was een kapster uit Soest, hè? Ja, ze woonde eerst in Amsterdam. En toen naar Soest verhuisd, inderdaad. Met haar partner. Ja, en door haar man vermoord... Ja, en dat wisten wij op dat moment totaal niet. Ik kreeg dus het bekende telefoontje van Team Uitvaarten. En ja, die zeiden van, er is er weer één. Maar ja, het betreft een romp. Een vrouwelijke romp. Ja, dat is gewoon zo surrealistisch. In een koffer, hè, gevonden? Ja, een koffer bij aan de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal. In Amsterdam dus, aan die kant. Bij de Piet Hein-tunnel in de Zeeburg. En toen ben ik daar naartoe gegaan, omdat dat vroeg die agent ook. Want dat was natuurlijk een lopend onderzoek. Ja. Daar was het heel duidelijk. Want voor de goede orde, haar naam was op dat moment niet bekend. Niemand wist wie dat was. En die regisseurs, die konden ook alleen maar speculeren. Dus dan ga je natuurlijk al heel gauw in de richting van... zij dachten aan een prostituee uit Oost-Europa. Maar dat had ook te maken met wat ze aan had. Dat was best wel chic. Maar gewoon de hele wijze waarop dit gebeurde... leek natuurlijk gewoon op een afrekening in het criminele milieu. Maar goed, dan sta je daar op die plek waar die koffer gevonden is... tussen het riet. En toen maakte ze ook een opname van opsporing verzocht. Dus ik werd ook echt onderdeel van het onderzoek. En toen moest ik voor... die aflevering moest ik ook zo met mijn notitieblokje een paar keer op en neer. Wat ze hadden amper beelden. En dan. Het was heel raar. En toen de uitvaart. Ja, en dan sta je daar met een kist. Waarvan je weet dat er een lichaamsdeel in ligt. En je vraagt je natuurlijk af wie dat geweest is. Ja. En dat was toen natuurlijk niet bekend. Toen ben ik zelf het gedicht gaan maken. Omdat de politie dat wilde. Omdat ze toen alles wilde controleren. Later bleek dat ze zelfs camera's hadden geplaatst op de begraafplaats waar ze tijdelijk begraven is geweest. Omdat blijkbaar... Om te kijken of de dader daar naartoe zou komen. Ja, dat schijnt wel eens te gebeuren dat dan een moordenaar na afloop toch gaat. Maar ja, dus je komt echt in een soort van... hoe heet dat? Taatort of zo terecht. Dit is het verhaal wat er gebeurd is. En dat heeft geleid dus tot een gedicht wat jij daar ook tijdens die uitvaart hebt voorgedragen. Zou je dat hier willen doen nog tot besluit? Ja, ik kan dit gedicht zeker even voorlezen. En dan dadelijk dan even vertellen nog hoe het afliep. Ik noem het Transferium Zeeburg. In dit schunnig niemandsland van opgeworpen modder ben je door een hond met wandelaar gevonden. Tussen riet en slijk lag je in een degelijke Samsonite tijdelijk verpakt te wezen. Je mocht van hen voorgoed verdwijnen in de letterloze lelijkheid van afval-BV's, toekomstige woningbouw. De volledige vernietzing van je zijn. Van iemand werd je niemand, zelfs je naam maalde ze fijn. In de mist van deze klanken bouw ik je op en verrijs je als een waternimf, mijn Galatea. Als het ei jouw Styx moest zijn, dan Piet Hein's tunnelbuis een snelweg uit de Hades. Transferium Zeeburg, waar dit voertuig op je wacht, de park and ride van dood en leven. Nou, ja, dat was dus het gedicht. Het vreemde was, de familie die uiteindelijk gevonden is, of getraceerd, want deze arme mevrouw is dus door haar man omgebracht. Ja. Die zeiden van, ja, die zijn natuurlijk in een nachtmerrie terechtgekomen. En toen zeiden ze van, dit gedicht is het enige wat ons een beetje houvast heeft gegeven en troost. Want het vreemde was, zij was dus kapster, wat jij daar straks al zei. En haar kapsalon was ook was Medusa genaamd. Dus zij was ook geïnteresseerd in Griekse mythologie. Ja, dus dat is natuurlijk wel bizar dat het gedicht daar ook aan raakt. Ja. Nou, en toen uiteindelijk heeft hij bekend en ook aangegeven waar de andere ledematen waren. Die zijn verzameld. En toen wilde de familie haar cremeren. Dus toen hebben ze gevraagd of ik nog een keer dat gedicht wilde voorlezen. Ja, ja, ja. En dat is dus ook een van de weinige keren dat je directe waardering krijgt voor wat je doet. Wat normaal gesproken... Ja, is er niemand. Nou, heel soms duikt er dus familie nog op. Ja. Maar niet op zo'n manier. Dus dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Kan ik me goed voorstellen. En het geeft gelijk aan hoe mooi het werk is wat jullie doen met z'n allen, de dichters. Maar jij doet dit nu 5 jaar als coördinator. Het is ook best wel zwaar, toch? Of niet? Ja, als ik niet erover zou kunnen schrijven, dan zou je er bijna aan onderdoor gaan misschien. Gewoon vanwege de treurigheid. Maar ik ben in de eerste plaats auteur. Ik schrijf, dat doe ik al mijn hele leven. En dit is voor mij ook mooi materiaal af en toe. Dus als het lukt, zeg maar, om een goed portret van zo iemand te schrijven, dan geeft dat heel veel troost. Zeg maar. Het is bijna therapeutisch af en toe. Dank voor je verhaal hier, Joris. Ga er zo lang mee door als je kan, want het is belangrijk werk. Joris van Kasteren, coördinator van de stichting De Eenzame Uitvaart, waar hij dus ook geregeld over schrijft in de Volkskrant. Even kijken, wat zie ik hier? Sander vindt in het bos achter zijn huis een zorgvuldig ingepakt pakketje. Je zag dat het was overwoekerd door de natuur, overwoekerd door de tijd. En de spulletjes lagen daar verscholen in dat donkere gat onder in die bramenstruik. In het pakketje zitten pasfoto's waar een vrouw op staat. Hallo, can I ask you something? Did you ever see this woman before? Oh, sorry. From Poland? No. From Poland, yes. Yeah. Wie is deze vrouw? En wat is er met haar gebeurd? Are you okay, my friend? Can you make a sound, please? Luister naar Zwermelingen, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het horrorfeest Halloween wordt steeds populairder in Nederland. Een beetje service naar de mensen toe. We hebben horrorschrijver Chinook Thijssen gevraagd om een paar griezelig goede boeken te tippen die u dan bijvoorbeeld morgenavond zou kunnen lezen. Daarover meer zo in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Katrien Straatman. Het leger van Israël meldt op X dat de grondoperaties in de Gazastrook worden voortgezet en dat verschillende aanvallen van Hamas zijn verijdeld. Ook zou een aantal commandanten van Hamas zijn gedood. Volgens het Israëlische leger zijn Hamas doelen aangevallen met gevechtshelikopters en drones die worden aangestuurd door grondtroepen. Hamas meldde eerder vandaag aan Al Jazeera dat het Israëlische leger absoluut geen vooruitgang boekt in de straten van Gaza-stad. Er werd zelfs gesproken van gedwongen terugtrekking van de Israëlische tanks. De uitspraken zijn niet onafhankelijk geverifieerd. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Donny M. begint pas volgend jaar. M. wordt ervan verdacht vorig jaar juni het 9-jarige Gino uit Kerkrade te hebben gedood. M. bekende eerder al dat hij Gino ontvoerde, misbruikte en vermoordde in zijn appartement. Maar daar heeft justitie nog vragen over, zegt een verslaggever van L1. Justitie wil alles exact weten in deze zaak. Dit is geen zaak voor losse eindjes. Bijvoorbeeld de doodsoorzaak. Donny M. heeft verklaard, ik heb Gino gesmoord met een kussensloop, maar op dat kussensloop zijn geen DNA-sporen van het jongetje gevonden. En daarom wordt er aanvullend onderzoek gedaan om te kijken of dat verhaal klopt. Afgelopen zomer werd er ook een tweede verdachte aangehouden, een man van 21 uit Sittard. Zijn DNA werd gevonden op een vuilniszak waarin het lichaam van Gino gewikkeld was. De Russische luchtvaartautoriteit zegt dat vluchten van Tel Aviv naar de hoofdstad van Dagestan voorlopig worden omgeleid. Gisteravond bestormde daar een boze menigte een vliegtuig dat net was gearriveerd uit Israël. Door de strijd die Israël voert tegen Hamas zijn de spanningen opgelopen in de noordelijke Caucasus, waar veel moslims wonen. Op de boulevard van Scheveningen zijn beelden besmeurd met een rode vloeistof. De 23 sprookjesbeelden staan voor het museum Beelden aan Zee en zijn gemaakt door de Amerikaan Tom Otterness. Volgens Omroep West is er bijna geen beeld bespaard gebleven en is ook op de trappen waar ze staan vloeistof beland. En de FIFA heeft Luis Rubiales, de voormalige voorzitter van de Spaanse voetbalbond, voor 3 jaar geschorst vanwege het kusincident tijdens de prijsuitreiking van het WK. Rubiales is daardoor uitgesloten van alle activiteiten in binnen- en buitenland die met voetbal te maken hebben. Het treinverkeer rond Rotterdam heeft waarschijnlijk nog uren last van een storing door een gebroken bovenleiding. De leiding viel bij Rotterdam Stadion bovenop een trein van Eurostar die onderweg was van Parijs naar Rotterdam. De reizigers zijn met een andere trein naar Rotterdam Centraal vervoerd. Volgens ProRail is de schade aan de bovenleiding aanzienlijk. Er rijden daardoor rond Rotterdam minder treinen dan normaal. De verwachting is dat de problemen rond 9:30 vanavond verholpen zijn. John van Schip gaat tot het einde van dit seizoen aan de slag als hoofdtrainer van Ajax. Hij is de opvolger van Maurice Stijn, die vorige week na een dramatische seizoenstart vertrok. De vrouw van Schip overleed begin deze maand. Ze had hem kort daarvoor aangemoedigd om weer bij Ajax aan het werk te gaan, zegt hij. En zij heeft gelijk vanaf het begin gezegd, doen. En er vol voor gaan. En dat gold voor het eerste traject, zeg maar, dit eerste aanbod. En dat, zeg maar, wat ze wilde met me. En ook eventueel in het geval dat ik over zou moeten nemen van Maurice. Komende donderdag zit Van Schip voor het eerst op de bank als trainer van Ajax, thuis tegen FC Volendam. En volgend seizoen krijgt hij een baan in het technisch management van de club. Het weer nog. Vanuit het zuiden trekt regen over het land. Het is een graad of 14. Vannacht klaart het weer op. En morgen hebben we dan een mix van zon, wolken en enkele buien. En dan wordt het opnieuw zo'n 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Met een kleine 30 kilometer file in het land en een kwartier vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Echt is de rechte rijstrook dicht. Dat veroorzaakt 7 kilometer file. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag kom je in de file. 3 kilometer weer bij Wassenaar met 10 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Zwanenburg. Tussen Vijfhuizen en Boezingerlieden 3 kilometer file. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk Ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Wist je dat 1/3 van alle auto's in Nederland grijs is? Saai, hè? Breng meer stijl in je leven en kies voor de kleurrijke Fiat 500. Nu met private lease al vanaf €279 per maand. Liever elektrisch? Dat kan al vanaf €359 per maand, exclusief overheidssubsidie. Ga voor meer informatie snel naar fiat.nl. Tarief op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Na 12 maanden gratis opzegbaar. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Het ultieme Duitse gereedschap is nu binnen handbereik. Voor zware ladingen, eenvoudig opladen en lage kosten. We noemen dit de Opel Vivaro Electric. Voor iedere klus, de ideale bus. Stap nu over op elektrisch rijden en profiteer bij Opel nog steeds van de CEBA-subsidie. Ga voor meer informatie naar de Opel retailer of kijk op opel.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het horrorfeest Halloween wordt steeds populairder, ook in Nederland. Wij hebben horrorschrijver Chinook Thijssen gevraagd om een paar griezelig goede boeken te tippen. Die u, nou ja, u zou er vandaag al mee kunnen beginnen, maar in ieder geval morgenavond zou kunnen lezen. Maar eerst nieuws van de NOS. Want het Israëlische leger zegt dat grondtroepen Gaza-stad hebben bereikt. De situatie in die stad is volgens ooggetuigen uiterst gespannen. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat onder meer. Contact met correspondent Mitra Nazar in Israël. Mitra, grondtroepen dus bij Gaza-stad. Wat is daarover bekend? Ja. Ja, nou, eind van de ochtend hoorden we dus dat Israëlische tanks aan de rand van Gaza-stad stonden. En dat een belangrijke weg van het noorden naar het zuiden van Gaza zou zijn geblokkeerd. Dat tanks op voertuigen aan het schieten waren. En dat zou ook gepaard gaan met luchtaanvallen, met helikopters en drones. Dus ja, het lijkt er allemaal op dat er flink wordt gevochten. Israël zegt ook dat er Hamas-commandanten zijn gedood. En dat er ook infrastructuur van Hamas is vernietigd. Maar Hamas heeft dan weer een ander verhaal, zoals dat gaat in een oorlog. En die zei eerder vandaag dat Israël, absoluut geen vooruitgang boekt. Maar goed, de waarheid is het eerste dat sneuvelt in een oorlog. Dat weten we. Dus hoe het Israël echt vergaat, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat het allemaal natuurlijk heel angstig moet zijn voor de inwoners van Gaza. Want wat is daarover bekend, hoe het nu is in Gaza-stad? Ja. Nou ja, we kunnen nog steeds natuurlijk zelf die kant niet op. Maar we weten van ooggetuigen dat de situatie heel gespannen is. Er zijn nog wel journalisten die in Gaza werken. En wij volgen dan vooral de mensen van Al Jazeera. Die doen constant verslag. En daar horen we dus berichten over dat er ook beschietingen zijn op auto's die de stad proberen te verlaten. En vergeet niet, Israël roept burgers steeds op om naar het zuiden te gaan. Omdat het vrij spel wil hebben in het noorden en in de stad. Maar we zien nu dus ook beelden naar buiten komen van auto's die op die evacuatieroute beschoten worden. Om duidelijk natuurlijk te bevestigen door wie ze beschoten worden. Los daarvan blijft de humanitaire situatie in Gaza zeer ernstig. Er is een gebrek aan alles en gewone mensen leven onder hele grote risico's helemaal vandaag. Ja, laatste nieuws over de oorlog tussen Israël en Hamas hoorde u van NOS-correspondent Mitra Nazar. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes. And I find myself going wherever she goes. It's a too much. But if she doesn't wanna be together, scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Best friend, and I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Sarah was dat, een best friend. Nieuws. Snipper. Ja, dat doen we ook nog even dit half uurtje. We knallen er een nieuw snipper uit. U weet hoe het werkt, u hoort een fragment. Dat is eerder vandaag uitgezonden op NPO Radio 1. En daar krijgt u zometeen een vraag bij. Vanaf dag 1 dat ik die aanvoerdersband heb, zijn jullie al ermee bezig met, tenminste de media, dan is het wel een goede aanvoerder, is het wat dit, alleen maar bommetjes gooien. Zijn jullie erbij als ik in de kleedkamer ben? Nee, toch? Op wat baseren jullie het? Hoe ik in het veld rondloop? Jullie maken het groter dan dat het is. Weet je, en dat is wat ik zeg. Vanaf dag 1 zijn jullie al bommetjes aan het gooien en onrust creëren. En ik ben nu al een keertje klaar mee. Ja, het was gisteravond dat dit te zien en te horen was. Maar vanochtend ook nog een keer herhaald in Spraakmaker. Van het Mediaforum ging het over deze kwestie. De vraag is, wie is dit? Wie horen we hier zojuist spreken? Als u het weet, mag u nu reageren via de mail. Hè, doen we denken. Ja, we doen via de mail, want dat doen we altijd de tweede ronde. We hebben de bellers even overgeslagen vandaag. Dus mail naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam erbij en ook even uw telefoonnummer. Dan kunnen we u bereiken als u de winnaar bent. Als u weet dus wie we net hoorden praten. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, het is de beste tijd van het jaar voor wie van griezelen houdt. Morgen is het Halloween, het horrorfeest dat ook in Nederland steeds populairder wordt. Welke griezelboeken moet je lezen om een beetje in de stemming te komen? We hebben thrillerschrijver Chinook Thijssen gevraagd om een paar tips te geven. Tips om lekker bij weg te griezelen, Chinook. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Heb jij eigenlijk iets met dat Halloween? Want ja, er zijn ook mensen die zeggen, ach, dat is weer zo'n uit de VS overgewaaid fenomeen. Ik ben zelf eigenlijk gek op Halloween. Ik schrijf heel graag enge boeken, spannende boeken. Maar het zal veel mensen waarschijnlijk verbazen dat ik zelf wel veel te bang ben om naar dingen als Fright Night te gaan. Dus ik vind het leuk, maar vooral wel in boeken en in films. Maar heb je wel zo'n pompoen voor je deur staan bijvoorbeeld? Nou, ik heb er zelf een keertje eentje gemaakt. Maar dat werd zo'n rotzooi dat ik dat nooit meer wilde doen. En er zijn ook mensen die verkleden zich helemaal als enge figuur of zo. Dat doe je niet mee. Ja, dat heb ik wel een keer gedaan. Ik ben een keertje als heks gegaan. En dat vond ik wel heel erg leuk. Maar eergisteren was het bij mij in de straat Halloween. En toen was ik toch wel een klein beetje geschrokken van de overbuurman die eruit zag als een horrorkonijn. Dus ik vond het toen toch wel een heel klein beetje creepy. Een horrorkonijn. Ja, ja. Ligt er iets op jouw nachtkastje? Ik bedoel, qua boeken hè, dan. Wat we zeg maar kunnen relateren aan deze Halloween? Ja, ik lees eigenlijk voornamelijk thrillers. En ik lees heel erg graag boeken van Thomas Oldeheuvelt. Mm-hmm. En ik ben als tienjarige ooit begonnen met de boeken van Stephen King. En dat kwam door mijn oma. Mijn oma was echt een hele grote thriller- en horrorfan. Dus dat zit er echt al van kleins af aan in. Wat is jouw eerste boek van Stephen King dat je je kan herinneren? Ja, volgens mij was dat het boek Carrie. Dat was het eerste boek dat ik van hem las. En daarna mocht ik, toen ik bij mijn oma bleef logeren, mocht ik met haar de verfilming kijken. Ja. En dat vond ik echt grandioos. Echt zo'n fantastisch verhaal. En jouw oma liet je als kind al dit soort griezel dingen zien? Ja, zij, mijn moeder was het er niet helemaal mee eens. Want die was bang dat ik nachtmerries zou krijgen. Maar mijn oma zei, nee joh, zo eng is het niet. En heel eerlijk gezegd, denk ik dat juist door die boeken en door die films, dat ik zelf dacht, ik wil ook dit soort verhalen gaan bedenken en gaan schrijven. Ja, want ja, dat blijft natuurlijk iets geks. Hè? Jij zegt het zelf al, je bent zelf eigenlijk best wel bang aangelegd. Maar toch, ja, wel. Ja, toch trekt het ons allemaal, hè? Thrillers, horror. Ja, het is toch die bepaalde spanning dat je niet precies weet wat er gaat gebeuren. En ja, nu vooral zijn het heel erg die jumpscares. Dat je weet, er gaat iets komen, je gaat schrikken, maar wanneer en hoe, dat weet je niet. Ja, dat blijft toch spannend. En waarom is Stephen King daar zo goed in? Want kijk, je hebt natuurlijk horror en dat is dan vaak ook wel een beetje overdreven. Zeker de films en zo die je daar dan van ziet. Ja, dat klopt. Maar hij weet natuurlijk op een hele subtiele manier die spanning op te bouwen. Ja, maar dat is het. Stephen King die gebruikt manieren waardoor je toch meegaat in het verhaal. Je weet, het is heel vaak bij hem ook bovennatuurlijk. Dus het kan allemaal niet in het echt gebeuren. En toch geloof je het. Denk je van, nou, wie weet zou het wel kunnen. Hij heeft net weer een nieuw boek uit, hè? Heb je dat al gelezen? Holly, ja, nee, ik heb het nog niet gelezen. Ligt op de stapel, maar ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Ja. Want ik weet dat de Stephen King staat altijd garant voor zoveel slapeloze nachten natuurlijk. Bij jou ook nog steeds dus? Ja, absoluut. Ja, dat is nog niet over. En jouw nieuwe boek heet Vlucht 703. Waar gaat dat boek over? Ja, klopt. Ja, Vlucht 703 is een klasseuitje naar Escape Flights. En Escape Flights, het is een escape room, maar dan echt gebouwd in een opgekocht vliegtuigtoestel. En er zijn verschillende toestellen en de leerlingen worden erover verdeeld. Maar Vlucht 703, het zevende toestel, daar wordt een groepje ingezet en halverwege de escape room stijgen ze echt op. En dan krijgen ze te horen dat er een echte bom aan boord is. Oh, ja, die moeten ze wel op tijd zien te ontmantelen, want anders hebben ze een heel groot probleem natuurlijk. Ja. En jij schrijft voor jongeren, hè, zeg maar middelbare scholieren. Ja. Hoe spannend mag het dan zijn? Zitten daar dan nog grenzen aan? Nou, in het begin, bij mijn eerste paar boeken, was ik echt wel voorzichtig. Omdat ik echt dacht, nou, dat mag allemaal nog niet. Maar ik ben er in de loop der jaren achtergekomen dat jongeren echt wel heel wat kunnen hebben. En dat zij vaak nog engere films kijken dan die ik durf te kijken. En dat ze ook echt horrorgames spelen. Dus inmiddels durf ik daar toch wel veel verder in te gaan. Ja. En mijn boek Museumnacht is daarom ook echt een slasher geworden, zoals Scream. Dat er heel veel bloed vloeit, hè? Ja, zeker. Er is een seriemoordenaar. Hij heeft een mes en iedereen gaat natuurlijk één voor één dood. Maar wanneer en wie is het? Ja, dat is dan natuurlijk de vraag. Is het ultieme compliment van jouw lezers dat ze een nachtmerrie hebben gehad door het boek? Ja, absoluut. Dat vind ik het allerleukste om te horen. Dus ik smul ook echt van die berichtjes als ik die binnenkrijg. Want zeg maar die middelbare scholieren, die leeftijdsgroep, die leest dus wel in ieder geval dit soort verhalen, begrijp ik. Ja, absoluut. Als ze al lezen, dan is het inderdaad heel vaak spannende, enge verhalen. Maar ik kom heel veel op scholen en ik merk echt wel dat er genoeg leerlingen zijn die het wel leuk vinden. Dus ze zijn er, maar er zijn er ook heel veel die durven daar niet voor uit te komen. Hmm. En is het voor jou nog een volgende uitdaging dan om ook eens een boek voor volwassenen te maken? Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar op de een of andere manier voel ik mij met 40 jaar nog steeds niet volwassen genoeg. Ik vind het tienerdrama gewoon nog steeds hartstikke leuk. Ja, nou ja, goed. Wie moet gewoon doen wat je leuk vindt natuurlijk. Dan de vraag, hè, want dat hebben we gevraagd met het oog op Halloween. Er zijn misschien mensen, nou ja, die gaan ze niet gelijk verkleden, maar willen misschien wel een beetje in die sfeer komen. Dus wat is jouw goede griezeltip als we een boek bij de hand moeten pakken om dat te lezen? Misschien morgenavond. Van mijn eigen boeken zou ik sowieso dan Museumnacht lezen. Ik weet zeker dat je dan het lampje wel aanlaat voordat je gaat slapen. En een boek waar ik zelf nachtmerries van heb gehad, 2 weken lang, dat was het boek Heks van Thomas Oldeheuvel. Daar heb ik echt 2 weken heel slecht van geslapen. Oké. Nou, dat zijn een paar goede tips dan, met het oog op Halloween. Dankjewel daarvoor, Chinook Thijssen. Als u via ons Instagram-account even gaat kijken, Villa VDB, dan geef een paar van die spannende boeken weg. Dus wie weet vindt u er wel gewoon een. Check daarvoor even het Instagram-account van Villa VDB. Dat luidt als volgt, Villa VDB @omroepmax. Ga zitten, want ik wil eens met je praten. schrik maar niet, ik wil je niet verlaten. Nee. Er is iets en ik kan er niks aan doen. We komen niets tekort, we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Wat het geval is, aha. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles wat er is? Die snipper ook nog even afhandelen, de nieuwe snipper. Doe maar was dat. Ad Verwij, goedemiddag Ad. Goedemiddag. Egmond aan de Hoef, heb ik genoteerd. Dat klopt. Is daar ook al herfst? Nou, vandaag was het lekker weer. Ja, hè? Het blijft gewoon aangenaam qua temperatuur vooral. Het is prima. Vooral vlak uit het strand, hè. Dat is heerlijk. Ja, ja, ja. Ja, goed, zeker als je je hoofd even leeg wil halen, dan is het helemaal niet verkeerd, de strandwandeling. Als het maar lekker droog blijft. Ad, jij hebt gereageerd op ons spel. We hoorden daar straks een man iets roepen en jij denkt te weten wie dat is. We gaan eens even controleren of dat klopt allemaal. En met mogelijk ook nog de uitbreiding van het prijzenpakket, als je de andere vragen weet. Nog even luisteren naar het fragment. Vanaf dag één dat ik die aanvoerdersband heb, zijn jullie al ermee bezig met, tenminste de media, dan is het wel een goede aanvoerder, is het wat dit, alleen maar bommetjes gooien. Zijn jullie erbij als ik in de kleedkamer ben? Nee toch, op wat baseren jullie dit? Hoe ik in het veld rondloop? Jullie maken het groter dan dat het is. Weet je, en dat is wat ik zeg. Vanaf dag één zijn jullie al bommetjes aan het gooien en onrust creëren. En ik ben nu al een keertje klaar. Hij was kwaad, zo te horen, deze man. Wie is het? Dit is Steven Bergwijn. Steven Bergwijn, ja. De aanvoerder van Ajax was het. Nou, die heb je binnen. Ik moet toch eens even met de mensen hier in de villa overleggen die erover gaan. Er is iemand hier met een stofjas. Want die prijzen zijn een beetje aangepast. Omdat, ja, ze waren gewoon op. Lopen tegen het eind van het jaar. Maar de speelkaarten waren het geloof ik niet. Dus daarvoor krijg je dan een brilkoker. Maar ja, je krijgt in ieder geval een volwaardig prijzenpakket. Laten we het daarop houden. Vraag 2. Het gaat natuurlijk niet goed met Ajax. Dat bleek gisteren ook in het stadion van PSV. Waar ze met 5-2 verloren. Er was ook een opvallende verschijning te zien op de tribunes daar. Iemand had zich verkleed. Als wat? Als de degradatiespook. Ja. Ja, inderdaad. En dan gaan we naar vraag 3. Die gaat wel voor het Villa VDB Keukenschort. Want daar zijn er genoeg van. 2023 editie. Bij Ajax is John van het Schip vandaag aangesteld als de nieuwe trainer. Zijn laatste klus was er eentje als bondscoach. Van welk land? Van Griekenland. Ja, dat is goed. Je zit er goed in, Ad. Ik zit er helemaal goed in, hè. Als het over Ajax gaat, dan... Ja, ben je Ajax-fan ook? Ja, zeker. En dat blijf ik ook. Och. Ja, dat is dan wel weer goed, dat laatste dat je dat er ook bij zegt. Want in goede en slechte tijden moet je achter je club staan natuurlijk. Zo is het. Maar het is wel erg dramatisch nu, hè? Het is wel eens beter geweest, laat ik het zo maar in de statement zeggen. Ja, je hebt vast veel foto's gehad van de 8-18, hè? De pagina... 8-19, sorry, waar de stand op staat. Ja, klopt. Dat ging veelvuldig rond, inderdaad. Nou ja, dit is dan een lichtpuntje. Laat ik maar even, lichte pleister op de wond, als je het zo mag noemen. Want je wint het volledige prijzenpakket. We gaan dat allemaal naar je toesturen in Egmond aan de Hoef. En draag het allemaal met trots. Ga ik doen. En een prettige maandag verder, Ad. Ja, dankjewel. Hallo. Zometeen op deze zender is er Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Goedemiddag. Jurgen, ik praat zo door met de man die door Pieter Omtzigt is gevraagd een analyse te maken van de problemen op de woningmarkt. Dat die de problemen er zijn, dat weten we met z'n allen natuurlijk wel. Peter Boelauer is gevraagd door Pieter Omtzigt om eens een doorwrochte analyse te geven van de woningmarktcrisis of de woningmarktramp of welke woorden hij er ook aan wil hangen. In ieder geval, die crisis is gigantisch. Maar wat is zijn oplossing van Peter Boelauer? Dat en we gaan praten over Taylor Swift, miljardair geworden. Nou, daarover gesproken. Als ik zeg, is this the real life, is this just fantasy? Wat zeg jij dan? Dan zegt Adse de Vries, die ik straks de gast heb. Bohemian Rhapsody. Ja, kijk. Ja, Adse weet dat natuurlijk. Adse weet alles. Daar gaan we onder andere mee praten zometeen. Bohemian Rhapsody van Queen. Dat nummer kwam gisteren uit. Daar gaan we terugblikken in Terug naar Toen. Morgen even na 2:30. Anita Visser komt langs, de enige hoogleraar gerodontologie. En zij gaat als een van de weinige tandartsen nog langs bij kwetsbare ouderen. Komt daar morgen over vertellen in Villa VDB. Morgen dus na 2:00 voor een nieuwe aflevering. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Wij zijn Berenschot.